Męskie granie i początek, no, takie nowe męskie granie w Sopocie, to już za nami. Pierwszy z cyklu koncertów tegorocznej trasy męskiego grania w Krakowie, to już za nami, a przed nami w najbliższą sobotę 19 lipca w Poznaniu. Bardzo gorąco zachęcamy i do słuchania tu audycji w Trójce, ale także do tego, by wybrać się do Poznania. Zachęcamy niezmiennie i o tym jeszcze będziemy przypominać. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, 17 lipca przed nami. 198 dzień tego roku. Słońce obudziło się już ponad pół godziny temu. Zajdzie przed samą 21:00, a dzień potrwa, no, jeszcze w sumie nieco ponad 15 godzin. Dzień krótszy od najdłuższego w roku, ponad pół godziny, a dziś imieniny Anety, Jadwigi i Bogdana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Budzimy i solenizantów, i jubilatów, mimo że być może śpią snem sprawiedliwego. A właśnie dziś Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwości. 4 po 5, za chwilę pogoda. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Dalej pójdzie, to będą poza 1:10. Na razie z 8:00 na 9:00. Perfekt. Wszystko ma swój czas. Czas właśnie. 8:05. dziś na północy i zachodzie słonecznie, od godziny południowych przelotnie popada, możliwe także burze z gradem, zwłaszcza w południowej połowie kraju, a najmocniej ma padać w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. A na termometrach w dzień od 24 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 26, w centrum 28, zresztą w wielu regionach 28, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu, tam do 29 stopni. Pani Aga z Krakowa prosi o gitarki. Gitarki, gitarki. Przygotowani? Dobra, jedziemy z gitarkami. Ania Rusowicz. No teraz to już naprawdę nie śpimy. 13 minut po godzinie 5. Gitarki, gitarki. Jeszcze będą gitarki. To w nawiązaniu także i do wczorajszego zestawu, a i dziś państwo także proszą o coś mocniejszego. Dobrze, będzie. Najpierw mocne strony. Wczoraj mówiliśmy o autostradach i o opłatach. Również na polskich autostradach sprawniej będzie można przejechać osobówką przez autostradowy punkt poboru opłat w podkonińskich Żdżarach. Chodzi oczywiście o autostradę A2. Ułatwienie dotyczy tych, którzy kupili i doładowali urządzenia urządzenie do elektronicznego poboru opłat dla samochodów osobowych. Dzięki niemu szlaban podniesie się natychmiast po zatrzymaniu przed autostradową bramką. Na razie w Wielkopolsce jest to możliwe jedynie na odcinku zarządzanym przez Generalną Dyrekcję, czyli od Warszawy do Podkonińskich Żdżar. Aby kierowcy aut osobowych mieli łatwiej, wyznaczony został jeden pas ruchu tylko dla opłat elektronicznych. No to jednak oznacza jeden pas mniej dla płacących tradycyjnie. Na razie operator elektronicznego systemu poboru opłat sprzedał 2000 takich urządzeń, co w skali kraju jest bardzo skromnym osiągnięciem. No i najważniejsze, by te plusy nie przesłoniły nam tych minusów. Oczywiście system ma też słabe punkty o tym, że na koncie kończą się pieniądze. Kierowca dowiaduje się najczęściej przed bramką, czekając na podniesienie szlabanu, co oczywiście skutkuje natychmiastowym korkiem i wyrażanym w różny sposób oburzeniem kierowców. Pozdrawiamy tak czy inaczej. Miejmy nadzieję, że tak jak wczoraj mówiliśmy o tym włoskim systemie, który już został wdrożony dobre 20 lat temu, kiedyś będziemy mogli także i w Polsce z dumą powiedzieć. Sprawniej na A2, na razie, ale nie do końca i nie w 100%. 14 minut po godzinie 5. Pytanie ważne, ostatnio w tonacji też się pojawiało i w porannym Zapraszamy do Trójki. To pytanie brzmi: panie redaktorze, czy dziś wystąpi zespół Kasabian? Odpowiadam, wystąpi. Kasabian z nowej różowej płyty 48-13. Polecam Państwu to wydawnictwo. Nowe nagranie w trójce. Nowe i już, proszę bardzo, przebojowe. 19 minut po godzinie 5. Państwa poranna korespondencja z autostrady, między innymi pan Kamil z autostrady A1. Jadę do Jarocina. No, wszystkiego dobrego. Będzie się działo w Jarocinie. Pani Sara z ekipą z Białego Busa pozdrawia serdecznie z podróży polskimi autostradami w drodze już od północy i wspólnie z trójką. O, wspaniale. I jeszcze pani Małgosia wspólnie z nami od czerwca ubiegłego roku w drodze do pracy z Bolesławca do Görlitz. O, to długa droga, tak od czerwca jechać takim kawałeczkiem. Pani Małgosiu, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za obecność. Prasę poproszę. 19 minut po godzinie 5. To teraz zaglądamy do gazet, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. 750 milionów złotych może kosztować publiczną kasę brak waloryzacji płac funkcjonariuszy, informuje dziennik, a mundurowi zbiorowo maszerują do sądu. O tej sprawie dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że bezprawne korzystanie z państwowej ziemi stało się zjawiskiem powszechnym, tak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli w raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita. Wśród beneficjentów biorących dopłaty za bezumowne korzystanie z gruntów są pracownicy agencji rolnych. W sumie budżet mógł stracić nawet 500 mln zł. Piraci orzą grunt nocą. O tej sprawie Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza o tym, że ekipa budowlana chciała zamurować wejście do kamienicy w centrum Poznania wtedy, gdy jej ostatni lokatorzy byli w sądzie na procesie czyścicieli kamienic. Robotników powstrzymali anarchiści, przybyła też policja zamurować lokatorów. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. I jeszcze Dziennik Polski oraz Dziennik Zachodni. Polski o tym, że 8 sierpnia Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uruchomi aplikację na telefon komórkowy, a dzięki tej aplikacji będzie łatwiej ustalić miejsce, w którym znajduje się turysta potrzebujący pomocy. O tym Dziennik Polski, a Dziennik Zachodni o tym, że codziennie na Jasną Górę przybywają pątnicy, bo właśnie rozpoczął się tam szczyt pielgrzymkowy, a za pątnikami ciągną do Częstochowy kieszonkowcy z całej Polski i dołączą do miejscowych złodziei. Trzecia ręka okrada pątnika, o tym Dziennik Zachodni. Do prasy jeszcze wielokrotnie będziemy zaglądać, oczywiście w porannej audycji za godzinę pierwsze strony gazet, a w dalszej części porannego zapraszamy oczywiście to, co w prasie piszcze, także publikacje zagranicznych gazet oraz rozmowy z komentatorami, publicystami. Polecamy i zachęcamy. Zapraszamy do porannego, zapraszamy. 21 minut po godzinie 5. To teraz jeszcze podaj dalej Kasia Groniec, a za chwilę muzyczne trójkowe kalendarium. Będziemy naprawdę pięknie grać. Wiadomość z pierwszej ręki, długo nie potrwa ten raj. Zmiany wiszą już w powietrzu, kończy się wieczny maj. W nurtach rzek rwących i jezior skrzących, rybidy goce błysk. Maryś planuje skok na księżyc, Maryś kaprawy pysk. Podaj dalej, to raczej pewne, Maryś szykuje wór. Rozmiar XXL zmieści w nim wszystko, nastrój, ustrój i strój. Nie ma co karmić świata nadzieją kruchą, jak rybi błysk. Maryś popieprzył wędkę na księżyc, Maryś kaprawy pysk. Chodźcie jeszcze popatrzeć na morze, zanim Maryś ukradnie przestworza, zapakuje do wora Torę, Biblię i Koran. A do tego księżyc dołoży. Chodźcie jeszcze połazić po plaży, zanim Maryś nas wszystkich uważy. Młodych, starych i chudych, grubych, łysych i rudych. Księżycowy krajobraz. zostanie. Chodźcie jeszcze popatrzeć na morze, zanim Maryś ukradnie przestworza, zapakuje do wora Torę, Biblię i Koran. A do tego księżyc dołoży. Chodźcie jeszcze połazić po plaży, zanim Maryś nas wszystkich uważy, młodych, starych i chudych, grubych, łysych i rudych. Księżycowy krajobraz zostanie. Obraz zostanie. Kraków i pani Aga dopytuje, czy Kazabian był wczoraj, przedwczoraj też padło to sakramentalne. No tak, tak, tak. A pani Wiola z Mielca dodaje również pytanie, które też w pewien sposób stało się już taką nową świecką tradycją. A kiedy będzie Modelina? No, kto wie, być może dziś też się trafi. 25 minut po godzinie 5 trafia nas teraz kalendarium. Także to muzyczne, ale po kolei. W 1901 roku urodził się Bruno Jasiński, poeta, dramaturg i pisarz, zmarł w 1938 roku. W 1916 urodził się Aleksander Gejsztor, historyk, mediewista, zmarł w 1999. 5 lat temu zmarł Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, tłumacz i pedagog. Pamiętamy także o urodzonych. 17 lipca, równo 80 lat temu, urodził się Donald Sutherland, kanadyjski aktor filmowy. Składamy najlepsze życzenia i solenizantom, i jubilatom. Podpowiem tylko, że dziś Anety, Jadwigi i Bogdana, wszystkim świętującym najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium w roku 1932 urodził się Wojciech Kilar, kompozytor i pianista, artysta, zmarł 29 grudnia ubiegłego roku. W muzycznym trójkowym kalendarium, oj, dawno tego nie było, jeśli w ogóle kiedykolwiek, muzyka do filmu Pan Tadeusz, część druga, Polonez. Thank you. Powiedzmy, że prawie i studniówka tutaj się odbyła w studiu i w newsroomie. A tak na poważnie, w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienie Wojciecha Kilara, kompozytora i pianisty, który to urodził się właśnie 17 lipca 1932 roku. Zmarł pod koniec ubiegłego roku. Muzyka do filmu Pan Tadeusz w budzikowym, trójkowym, a niech będzie filmowym kalendarium. Minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Dziś na północy i zachodzie słonecznie, ale od godzin południowych przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Najmocniej popada w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, jak zwykle w czasie burz, dość silny i porywisty. Na termometrach w dzień od 24 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu 26, a najcieplej na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do 29 stopni. No nie wiem, czy do Temptation nam też się uda tak potańczyć? Trójkowy budzik. I pray, dear Lord, hear my jedno z bardziej znanych nagrań wokalnej grupy Temptation. Właśnie dziś w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystę, który obchodziłby swoje urodziny, bo urodził się w 1950 roku. Otis Damon Harris, artysta, zmarł w lutym ubiegłego roku. Wspomnienie muzyczne, delikatne, ale bardzo piękne. Za 24 minuty szósta, nowy dzień przed nami, czwartek, 17 lipca, Anety, Jadwigi i Bogdana. Składamy najlepsze życzenia. Dzień jeszcze potrwa 15 z kawałeczkiem, a rozpoczął się dobrą godzinę temu. Godzinę temu wzeszło słońce, zajdzie 12 minut przed godziną 21. No jak nic, urywamy z tych najdłuższych dni. Po minutkę, dwie i już ponad pół godziny. Dzień krótszy od najdłuższego w roku. Państwa poranna korespondencja, by troszeczkę dołożyć do pieca. To z jednej strony, z drugiej spokojnie, spokojnie, bo nocna zmiana się kończy. No troszkę też i wczoraj o tym mówiłem, by udało się jakoś przynajmniej próbować połączyć ogień z wodą. I przedwczoraj też w budziku taki dylemat, dla kogo bardziej gramy, dla tych, którzy jeszcze się nie położyli spać, czy dla tych, którzy już wstali. No chyba teraz latem, kiedy już słońce za oknami, to bardziej dla tych, którzy powolutku, po cichutku, ale jednak rozpoczynają nowy dzień. Państwo nawiązują także do przygód z gitarą, czy coś dalej na ten temat, coś więcej, czy udało się jakoś rozwinąć te właśnie pasje. No już. W muzycznym trójkowym kalendarium mam nadzieję, że pojednamy wszystkich tych, którzy lubią i spokojniejsze, i bardziej przebojowe granie, krótko mówiąc, The Animals. A zatem wiosła w dłoń. specjalnie was w muzycznym trójkowym kalendarium. Odkładamy na chwilę wiosełka, a to w muzycznym trójkowym kalendarium w związku z rocznicą śmierci. W 1996 roku zmarł Chas Chandler, angielski basista formacji, także producent muzyczny. To już prawie wszystko w kalendarium, choć jeszcze jedna data urodzinowa z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo także pamiętali, z czego bardzo się cieszę. A gdyby ktoś jeszcze chciał dołożyć swoje życzenia, czy dopisać się do listy obecności, to zachęcam, to już naprawdę ostatni dzwonek. No przepraszam, że tak o szkole, ale dzwonek szkolny no jakoś tak się kojarzy mimo wakacji. 18 minut pozostało do godziny 6. No to jeszcze, jeśli chodzi o listę obecności, szybciusieńko, ciach, ciach, ciach. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A komu składamy życzenia? Państwo pamiętają, to już po 50, no jakby nie było. Aktor związany także z trójką i bardzo się cieszymy, że również to trójkowe nagranie pasuje jak nic pod te urodziny. 53. Panu Zbyszku Zamachowskiemu składamy najlepsze życzenia. W nocy, w dzień, wieczorem, rano wiecznie słyszę, powiedz Zbyszek, co robić, żeby być kochaną jeszcze wiele lat. Odpowiedź ta twoje wątpliwości przednie, dumnie ją w sercu noś. Ujmując rzecz konkretnie, trzeba mieć to coś, trzeba mieć to coś, trzeba mieć to takie coś. Po 50, chociaż niby już się wie, że nie należy szaleć przy pogodzie złej. Po 50 jeszcze bardziej ci się chce, niż na przykład kiedy miałeś 10 mniej. Iść w poranek brzydki, przemoczyć się do nitki, najpierw marsz, potem bieg. Po 50 to tak zwany złoty wiek, z kolei 100 to najskuteczniejszy lek. Po 50 w oku się zakręcił zar, że nie powrócisz do tych lat i tamtych zim. Po 50 człowiek tę świadomość ma, że nie warto byle jak i z byle kim. Lecz nie mija zapał i gdy cię wnuk przyłapał, podnieś wzrok, skacz przez próg. Po 50 wnuk niewiele będzie mógł, a już po 100 to go całkiem zwali z nóg. Po 50 jeszcze ładniej pachną bzy i jeszcze bardziej chce się zimną wodę pić. Po 50 kto ma wiedzieć jak nie ty, że dopiero teraz się zaczyna żyć. Ktoś ci czule powie, kochanie, dbaj o zdrowie, bądź jak tur albo łoś. Po 50 ty się trójko dobrze noś i przez kolejnych lat 50 miej to coś. Czyli konkretnie miej to coś. Trójkowy budzik. Chciał być dobrym chłopcem, bycie grzecznym chłopcem jest chłopakom raczej obce. Grzeczny chłopiec wszystkich słucha, życie spędza na kolanach, a ja chcę słuchać tylko głosu swego serca, więc może w końcu zrozum mnie kochana, bo ja chyba nie potrafię być takim grzecznym, miłym i wzorowym facetem. Nawet myśli, że tak jest, to tylko dlatego, Za 13 minut szósta. Panie Budziku, no to będzie dzisiaj ta modelina, czy nie będzie? Czy się przygotowywać, czy się nie przygotowywać? Kazabian był, a modelina? Modelina już teraz, Pixies. Państwo ulubione nagranie ostatnio. No bardzo się cieszę. Za chwilkę wakacje z... nie z duchami, z duetami. Modelina, proszę bardzo. Kiedyś przebój obok plasteliny. No to teraz taki przebój, modelina grupy Pixies. Tak naprawdę Magdalena i pani Magdalena, no, wakacje wakacjami, a ja szykuję wyprawkę na studia. No być może o tych studenckich wyprawkach jeszcze będzie czas wspomnieć pod koniec wakacji, studenckich wakacji. Dodajmy, że na najlepszych uczelniach nie widać niżu demograficznego. Znajdujące się w czołówkach rankingów szkół wyższych Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza nie mogą narzekać na liczbę kandydatów na studia. Są jeszcze wolne miejsca na studiach dziennych na Uniwersytecie Warszawskim. Ta uczelnia uruchomiła drugą turę rekrutacji. Pozdrawiamy wszystkich studentów. 9 minut pozostało do godziny 6. To teraz wakacje z duetami. Piękny duet. Też w muzycznym trójkowym kalendarium. O urodzinach, a zresztą sam pan powie, panie Staszku. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Najpierw urodziłem się w Wałkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca. Raz z ulicą szły dwie krysie, obie siostry, zdaje mi się. Czemu szły? Bo jakiś łobuz skradł im forsę na autobus. A pan Rysiek, sąsiad z bloku, nagle podszedł do kryś z boku i powiada: szkoda luk, chyba pomóc bym wam mógł. Po bilety pognał tłusem, jadą krysie autobusem. W autobusie obie kryśki nucą refren taki: wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. one chłopaki. Raz przez puszczę szły dwa misie. Oj, pilnujcie misie, wysie, bo tam w dole krzy w strumieniu stoi z fuzją na ramieniu. Sam pan prezes Rysiek, o, strzela celnie, że ho, ho. Oba misie, zaraz płacz, to już chyba koniec nasz. A pan Rysiek tam na kładce misiom dał po czekoladce, więc śpiewają oba miśki, idą poprzez krzaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Ile może o sobie na początek? Czy są jakieś pytania? Nie, nie ma pytań. Najlepsze życzenia urodzinowe. Za 6 minut 6. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Prawie do usłyszenia dziś w Budziku. Nowe nagranie w Trójce. Oczywiście wakacje z duetami jutro przed godziną 6. Dziś Stanisław Tym i Kaja. A kto jutro? A jutro też będzie przebojowo i na pewno pięknie. Za 3 minuty o 6:00 serwis, po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy za wszystkie dziś ciepłe, życzliwe sygnały o poranku. Pięknie dziękujemy. Alina Leszczyńska, opalona pięknie po wakacjach, i Piotr Łodej, blady jak zwykle. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Sankcje wobec Rosji uderzają z dwóch stron. Nakładają je Unia Europejska i Stany Zjednoczone. NFZ ma zapłacić 25 tysięcy złotych córce kobiety, która zmarła na raka. O zadośćuczynieniu zdecydował sąd. Druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim. Wybór raczej skromny. Na razie uruchomiliśmy tylko drugą turę rejestracji na trzech kierunkach studiów stacjonarnych. Bruksela i Waszyngton decydują o wprowadzeniu kolejnych sankcji wobec Rosji. W związku z ukraińskim kryzysem i Unia Europejska i Stany Zjednoczone zdecydowały o zaostrzeniu restrykcji. Amerykanie uderzają w sektor zbrojeniowy, rosyjską energetykę oraz banki. Sankcje ekonomiczne obejmują m.in. koncern Rosneft oraz własny bank Gazpromu. Restrykcje dotyczą też polityków, w tym przewodniczącego Dumy Państwowej, ministra do spraw Krymu i szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Zarówno firmy, jak i objęte sankcjami osoby nie będą mogły osiągać jakichkolwiek korzyści za pośrednictwem systemu finansowego USA. Z kolei Unia Europejska zapowiada wstrzymanie finansowania przez europejskie instytucje projektów w Rosji. Ta decyzja zapadła w Brukseli podczas unijnego szczytu. Magdalena Skajewska. Unijni przywódcy chcą, aby zablokowano finansowanie nowych projektów na terenie Rosji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Do tej pory pieniądze z tych instytucji były przekazywane m.in. na wsparcie małych i średnich firm. Ponadto szefowie państw i rządów zdecydowali, by objąć unijnymi sankcjami firmy, które materialnie lub finansowo wspierają działania mające na celu podważanie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Aby było to możliwe, rozszerzona musi być najpierw podstawa prawna restrykcji wspólnoty. Do końca lipca mają więc zostać przygotowane stosowne akty prawne oraz ustalona ma być lista firm i osób, które objęte będą nowymi restrykcjami. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 25 tysięcy złotych, takie zadośćuczynienie ma zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia córce kobiety, która zmarła na raka. Proces wytoczyła jeszcze za życia Janina Orczek. Chora domagała się, aby fundusz sfinansował jej inną terapię, bo dotychczasowa nie dawała efektów, ale na to NFZ się nie zgodził. Kobieta zmarła w trakcie procesu, dlatego krakowski sąd zdecydował, że pieniądze dostanie jej córka. Ten wyrok nie jest prawomocny. Choroba się nasilała, a mimo to kobieta nie była leczona, ponieważ NFZ nie zgodził się na zmianę leku. W trakcie procesu toczącego się od 2010 roku chora zmarła. Sąd zdecydował, że fundusz zbyt długo zwlekał z rozpatrzeniem wniosków kobiety. Należy się zadośćuczynienie w kwocie 25 tysięcy złotych.